sığmaz. Hani bir ömür bu aşk uğurlar gönlümü. Sen bul beni. Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu. Karanlık gecenin içinde kayboldum. Günahlarım, zaaflarım her yanda sen yoksun. Bir yanım mutlu da bir yanım hep yoksun. Yok bu halime bir çare, bir mehtaba avare. Şarkımı söyler dururum belki, duyarsın diye ay ay ay. Sinirliyim, saçım başım dağınık. Üzgünüm birazcık, yine aynı sensiz uyandım. Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı. Ama yok yok yok yok yok, bir önemi yok yok yok yok yok. Ama yok yok yok yok yok. Sinirliyim, saçım başım dağınık. Üzgünüm birazcık, yine aynı sensiz uyandım. Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı. Ama yok yok yok yok yok, bir önemi yok yok yok yok yok. Ama yok yok yok yok yok. Sığmaz hani bir ömür bu aşk uğurlar gönlümü. Sen bul beni. Sinirliyim, saçım başım dağınık. Üzgünüm birazcık, yine aynı sensiz uyandım. Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı. Ama yok yok yok yok yok, bir önemi yok yok yok yok yok. Ama yok yok yok yok yok, bir önemi yok yok yok.